رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا يا رواتا ايمان ابدا على حبيبك خير الخلق كمي هو الحق الذي شطه لكل اهل احر محمد سيد الامين وكالين والفريقين من عرب ومن اجمي ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القربی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے جو ہے وہ آج کا درس قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. بیان ہو رہا تھا حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، ان کا جنت میں رہنے کا، اور پھر شیطان مردود لعین کا ان کو پھسلانے کا، جس وجہ سے پھر وہ دنیا میں تشریف لائے. حدیثی میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دوسرے سے ملے تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے سیدنا آدم، اگر آپ وہ جنتی درخت کے قریب نہ جاتے نہ کھاتے تو یہ سب کے لیے اتنے مصائب و الام تو نہ بنتے، سب جنت میں رہتے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے موسیٰ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے وہ دانا کھایا؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ نے منع کیا تھا اور آپ چلے گئے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ تورات کب لکھی گئی؟ فرض کی آپ کی ولادت سے، آپ کی دنیا میں آنے سے، یا آپ کے جسد میں روح پھونکنے سے کئی ہزار سال پہلے. تو فرمایا، جب میں بنا بھی نہیں اس وقت رب نے کہا کہ اس نے دانا کھایا. تو ابھی تو میں بنا بھی نہیں تھا. تو حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا فحج آدم علی موسیٰ, تو حضرت آدم نے موسیٰ پر حجت قائم کر دی, یعنی یہ ایک بہانہ تھا دنیا میں بھیجنے کا, چونکہ اللہ جل مجد الکریم نے پہلے ارشاد فرمایا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جنتوں میں نہیں. تو زمین پر آنے کی یہ ایک علت اور یہ ایک بہانہ بنایا. اب جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے تو اب کئی سو سال تک وہ دعائیں مانگتے رہے, دعا قبول نہیں ہو رہی. پھر اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی فرمائی فتلقى آدم من ربه کلمات, پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. فتاب علیہ, تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. انہ ہو و التواب الرحیم, بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اب خود ہی اللہ جل مجد الکریم نے وہ الفاظ بھی اللہ نے اپنے حضرت سینا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ارشاد فرمائے اور پھر ان کی توبہ قبول فرمائی. اب وہ الفاظ کیا ہیں جو حضرت اللہ جل مجد الکریم نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سکھلائے اور جن کی وجہ سے اللہ جل مجد الکریم نے ان کی توبہ کو قبول کیا؟ تو مختلف روایات کو جب دیکھتے ہیں تو ان میں وہ مختلف الفاظ جو ہیں وہ ملتے ہیں. ایک تو جیسا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ انہوں نے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, کہ باری تعالی ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو یقیناً ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. الفاظ یہ, لیکن قبول کیسے ہوئے؟ اب اس میں مختلف روایات ہیں. ایک مشہور روایت جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہ کھانا کھا لیا, وہ درخت کے قریب چلے گئے, اب کئی سال تک وہ دنیا میں رہے, تو پھر انہوں نے ایک دن سر اٹھا کر دیکھ کر فرمایا اے باری تعالی مجھے اپنے پیارے محبوب محمد کے صدقے معاف فرما دے, میں اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں. تو اللہ جل مجد الکریم نے پوچھا کہ تو نے کیسے پہچان لیا جبکہ میں نے ابھی تک اس کو بھیجا نہیں ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ جب تو نے میرے پتلے میں روح پھونکی, میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو تیرے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے جانا کہ جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا یہ یقیناً کوئی بڑا حبیب ہوگا, محبوب ہوگا, قریبی ہوگا. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا صدقتا یا آدم, اے آدم تو نے سچ کہا, وہ تیری اولاد میں سے ہوگا. تمام انبیاء کے آخر میں آئے گا اور اس کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں آخری امت ہوگی، اور اگر وہ نہ ہوتے تو آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ اس روایت کو ایک تو امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل نبوہ میں نقل کیا، امام حاکم نے مستدرک الصحیحین میں نقل کیا، امام طبرانی نے موجم صغیر میں اس روایت کو اپنی سند سے نقل کیا، امام ابن جوزی نے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ جل مجد الکریم نے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ قبول کی، تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کی۔ تو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کرنا، اس پہ تو ہماری میں نے پہلے بہت سارے یعنی دروس میں تفصیل کے ساتھ اس کے دلائل پیش کیے ہیں۔ چار جگہ ہیں جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے یا ڈالا گیا۔ ایک آقا کی آمد سے پہلے، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں کہ جہاں اللہ جل مجد و کریم نے بنی اسرائیل والوں کو کہا کہ جب تک میرا محبوب نہیں آیا تم اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا تھا، اور جب آ گیا تو تم نے انکار کر دیا۔ دوسرا جو وسیلہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری حیات میں، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، جب مکے والوں کو بارش کی ضرورت ہوتی، ابھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹی بظاہر چھوٹی عمر میں تھے، تو حضرت عبد المطلب آپ کو لے کر خانہ کعبے میں جاتے، آپ کو اپنی جھولی میں بٹھاتے اور آپ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے، اسی وقت بارش چھم چھم برسنی شروع ہو جاتی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آتے، آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے یا آپ سے عرض کرتے، جیسا صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، آقا ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، رب کریم سے بارش لے لیجئے۔ تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی باری تعالی، بارش عطا فرما۔ صحابی کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جب آقا نے دعا مانگی تو کہیں بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا، ادھر آقا کے ہاتھ اٹھے اور ادھر چاروں طرف سے بادل گھر کے مدینے میں آیا اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں ہے، اللہ اکبر، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، آقا تھوڑی دیر مہربانی فرمائیے، میری کھجوریں چھت پہ ہیں، میں ان کو تو اتار لوں۔ میرے آقا نے دعا کی باری تعالی بارش، پھر عرض کی آقا تھوڑی دیر کرم نوازی فرمائیے، مجھے گھر پہنچ لینے دیجئے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمائی باری تعالی بارش، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اب حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے اپنے تامد کو سنبھالا اور دھوڑ لگا دی، میں کہتا ہوں دیکھتا ہوں آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں گھر پہلے پہنچتا ہوں، لیکن میرے گھر پہنچتے پہنچتے موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی اور میں اپنی کھجوروں کو اپنے پرنالے سے بہنے سے روک رہا تھا، لیکن اتنی تیز بارش تھی کہ میری کھجوریں جو ہیں وہ بارش کے ساتھ بہ رہی تھی. اللہ اکبر. صحابہ کو پتا تھا میرے آقا کی زبان مقدسہ سے لفظ نکلے تو اسی وقت بادل آئے گا, اسی وقت جو ہے وہ بارش ہوگی. اب حضرت ابو ذر گھر کو بھاگ رہے ہیں کہ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے, اب تو بارش آئے ہی آئے. اب میرے آقا کا حکم ہوا تو بادل گھر کے آئے, ہر طرف رمجم کی بارش شروع ہو گئی, رحمت کی بارش شروع ہو گئی. اب جمعے کو میرے آقا نے دعا مانگی اور جو ہے بارش شروع ہوئی. جمعہ گیا, ہفتہ گیا, اتوار گئی, تیسری گئی, منگل, بدھ, جمعرہ, پھر جمعہ آ گیا اور بارش برستی جا رہی. اب بارش ویسے ہی برستی جا رہی, پھر جمعہ آیا, میرے آقا ممبر پہ کھڑے ہوئے, ایک صحابی کھڑے ہوئے, آقا ہمارے گھر جو ہیں وہ بارش میں بہ چلے, ہمارے مال مویشی ہلاک ہو چکے ہو چلے. آقا اب تو ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا. اللہ اکبر. اب کس کے حکم پہ آیا تھا بارش؟ بادل آئے تھے میرے آقا کے کہنے پہ. اب میرے آقا نے ہاتھ کھڑا کیا, انگلی اٹھائی, میرے آقا نے انگلی کو پھیرا, فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا, باری تعالیٰ مدینے کے ارد گرد, ہم پر نہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم دیکھ رہے تھے چاروں طرف گنگھور گٹائیں تھیں, بارش مسلسل برس رہی تھی. میرے آقا کی انگلی اٹھی, جوں جوں انگلی پھر رہی ہے تو بادل بھاگ رہا ہے. اب آپ دیکھیے ذرا انگلی کو ایسے گول دائرے میں کرنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں, ایک چکر لگانے میں انگلی کا جو ہے ایسے گول دائرے میں اپنے منہ کے سامنے چند سیکنڈ لگتے ہیں. میرے آقا نے یوں انگلی گھبائی اور یوں بادل دھوڑا. اللہ اکبر. کہتے ہیں صحابہ کہ ہر طرف ہم دیکھا بادل ہی بادل تھے. میرے آقا کی انگلی ایسے گھومی, پورے مدینے سے بادل جو ہیں وہ چلے گئے اور دھوپ جو ہے وہ چمکنے لگی. پھر آپ کی زہرہ حیات میں ایک یہ بھی ہے, یعنی وہ توسل کا طریقہ جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں کی کسی کے وسیلے سے, جیسا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. عرض کیا آقا سیدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا, آقا فرماتے ہیں وہ میری ماں ہے, میری ماں کے بعد. پھر آپ ان کی قبر میں لیٹے, پھر اپنی چادر بچھائی, پھر باہر نکلے اور دونوں ہاتھ اٹھائے, دعا کی اے باری تعالی اس کو میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے صدقے سے بخش دے, معاف فرما دے. امام ابو نعیم نے اس کو حلیت الاولیاء میں نقل کیا اور امام تبرانی نے اس کو موجم الاوسط میں اس حدیث چیز کو نقل کیا. پھر ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ صحابہ آپ کا نام لے کے رب کی بارگاہ میں پیش کریں, جیسا کہ نبی نے صحابی والی مشہور حدیث ہے, نسائی میں ہے, ترمذی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, بہکی کی کتاب الدعاء دعوات الکبیر میں ہے, تبرانی کی کتاب الدعاء میں ہے, موجم کبیر میں ہے, موجم ملاوسط میں ہے, موجم صغیر میں ہے, ایسے ہی ابن ابی خیسمہ میں ہے اور صحیح اب ابن خزیمہ میں ہے, بشمار کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے. امام بخاری نے اس کو تاریخ میں نقل فرمایا ہے با سند صحیح کہ ایک صحابی حضر آقا میں دعا فرما دیں اللہ جل مجدہ کی مجھے آنکھیں عطا فرما دے, تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا آنکھیں لینی ہے یا جنت؟ اللہ اکبر. اور صحابہ کا بھی سبحان اللہ کیا عقیدہ ہے, اور میرے آقا کا بھی کیا اختیار ہے, جنت لینی ہے یا آنکھیں لینی ہے؟ سبحان اللہ. ایسا جیسا آپ کو گھر کی لونڈی ہو یا جس کو چاہیے ہوگی, میرے آپ یوں اختیار ہے اللہ جل مجدہ کی پوری میں جنت لینی ہے اللہ اکبر یا آنکھیں کیا؟ سبحان اللہ. جنت تو حضور کے ان کو بتا کہ نہیں, آپ جنت دینے پہ آئے ہوئے ہیں, یہ مائے کرم ہے, تو آقا نے جنت تو دینی دینی ہے, آنکھیں تو لے لیں. تو جنت تو آپ نے ارشاد فرما دی, آنکھیں میں نے مانگی ہیں, دے دیں سبحان اللہ, جنت بھی دے دیں سبحان. کیا صحیح العقیدہ لوگ تھے, کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی عرگاہ کے پروردگار. ہم جیسا کہا تو سوچ ہاں لیں چار دن زندگی ہے, آنکھیں کیا کرنی ہے, جنت تو لے لیں, یا کوئی اور ہم جیسا ہوتا تو کہتا چلو آنکھیں تو لے, جنت بعد میں دیکھی جائے گی. ان کو پتا تھا کہ دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یہاں کون سی بھائی نہ ہے، یہاں تو واقعہ جود و کرم ہے، شاہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہاں تو بھائی جنت کے ساتھ ساتھ جو چاہو میرے آقا عطا کرتے ہیں، کوئی لینے والا تو ہو نا، حضرت سیدنا کا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، نسائی میں ہے، دیگر کتب حدیث میں ہے، میرے آقا کا وضو کروایا کرتے تھے، ایک صبح آقا باہر نکلے تو آگے پانی کیا، حضور وضو فرما لیں، وہ رحمت کا دریا جوش پہ آیا، فرمایا سل یا ربیع مسلم کے الفاظ، اور نسائی اور موجم کبیر کے سل نی یا ربیع مجھ سے مانگ کیا تھا، صبح مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے، آج کل کا کوئی ایسا نام نہاد توحید پرست ہوتا تو کہتا کیا رب کے خزانے میں کمی آ گئی ہے، میں آپ سے مانگوں، میں تو رب سے ڈائریکٹ مانگوں گا، تو غیر اللہ سے نہیں مانگتا، میرے آقا نے بھی ایسے عقیدے کا کلا کما کر دیا، یہ نہیں کہا اللہ سے مانگو، فرمایا مجھ سے مانگو، میں دیتا ہوں، سبحان اللہ میں دیتا ہوں، تو صحابی سبحان اللہ کیا پیارے لوگ تھے، اللہ محبوب کے صدقے ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ ان جیسے عقیدے ہمیں بھی عطا فرما دے، ان جیسا حسن زن، ان جیسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، محبت، غلامی ہمیں بھی عطا فرما دے، عرض کیا تھا جنت عطا فرما دے، جنت میں اپنے ساتھ جو ہے ہم سائگی عطا فرما دے، سبحان اللہ، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک، کچھ اور مانگ لے، سبحان اللہ، کچھ اور مانگ لے، یہ تو مل گیا، کچھ اور بھی مانگ، تو حضرت ربیعہ نے کہا ہوگا اللہ اکبر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو کیا اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، آقا اب میں کیا مانگوں، میں نے خدا کی خدائی مانگ لی ہے، اب مجھے اور کسی زیادہ کیا ضرورت ہے، آقا بس میں آپ کی مسائلی چاہتا ہوں، ایسے ہی ایک اور روایت ہے مولا علی سے، سبحان اللہ، میرے آقا خود بتاتے ہیں لوگوں اگر مجھ سے مانگنا ہے تو کیسے مانگو، لوگ کہتے ہیں نبی سے مانگو نا، رسول کہتے ہیں کہ مانگنا ہو کیسے مانگو، ایک عرابی دیہاتی آ گیا، ہندو آ گیا، کل کیا ابھی ایک بار آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جو مانگو گے دوں گا، اللہ اکبر، مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں رشک آیا کہ کاش کتنا خوش قسمت آدمی ہے، آقا نے عام طور پہ فرما دیا سکل یا عرابی، عرابی مانگ کیا مانگتا ہے، تو وہ ہندو تھا، دیہاتی تھا، پتا نہیں تھا میرے آقا کی عظمتوں کا، شانوں کا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، کہنے لگا آقا مجھے 80 بھیڑے اور ایک چرانے والا دے دو، اللہ اکبر، ہر کوئی اپنی وہ ظرف کے مطابق مانگتا ہے، لیکن دینے والا کا ظرف دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا جاؤ تو بنی اسرائیل کی مائی سے بھی گیا گزرا، سبحان اللہ، میرے آقا خود مثالیں دے دے سمجھاتے ہیں لوگوں، مجھ سے کیا مانگو، مجھ سے کیسے مانگو، تو اس صحابی نے صحابہ نے کیا کہا بنی اسرائیل کی مائی کون، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جاتے جاتے جو ساتھ ہے نا حضرت تو یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ لے جاؤ جس میں اقدس بھی لے جاؤ، تو اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ لوگوں سے پوچھتے ہیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، لوگ کہتے ہیں جی پتا نہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ یعنی بستی میں ایک بوڑھی مائی ہے، اس نے شاید اس کو شاید پتا ہو کیونکہ بہت لمبی عمر ہے اس کی، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ چلتے ہوئے اس مائی کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، مائی نے دروازہ کھولا، سبحان اللہ، دروازہ کھولا سامنے دیکھا اللہ کے کلیم کھڑے ہیں، کتنے خوش قسمت جن کے گھروں میں چل کے راوی نبی آتے، سبحان، مائی امبی ساتھ رہ چکی صحابیہ تھی، عقل مند تھی، اصلی تھی، ہو گئی کہ چل کے حضرت موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مائی مجھے یہ بتاؤ، تو نے حضرت یوسف کی زیارت کی، حضرت یوسف کی قبر کو دیکھا ہے؟ پتی ہیں کہ اللہ کے کلیم قبر کو بھی دیکھا ہے، یوسف دیکھا ہوا ہے، سبحان. تو حضرت موسیٰ اچھا کہاں ہے؟ تو مائی بڑی عقل مند تھی، بڑی سیانی، کیا اگر آپ ایسا دوں کہیں گے نبی گھر آئے تو کچھ نہیں دیتا، وہاں جگہ پڑا تو میں ایسے تو نہیں بتاؤں گی. اچھا بتاؤ کیسے بتاؤ گی؟ فرمایا دو شرطیں ہیں. اور کیا کیا شرط ہے؟ ایک شرط ہے کہ جب حضرت یوسف کا دیدار کیا تھا تو میری عمر بالکل تھوڑی تھی، اب جو ہے میں بوڑھی ہو چکی، اب مجھ پہ کرم نوازی کیجئے، میری جوانی مجھے لٹائیے، اب مجھے بتائیے کہ کیا دنیا کائنات میں کوئی ہے جو گئی جوانی کو لٹا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ گیا ہوا پانی اور گئی جوانی واپس نہیں آتی. پہلے نمبر پہ تو حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا، مائی غیر اللہ سے اتنا بڑا سوال، تو اتنے نبیوں کی بارگاہ میں رہی لیکن تجھے توحید کا پر چل سکا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ارشاد ہونا، اچھا جاؤ تجھے جوانی دی. حدیثی میں آتا ہے ابھی وہ مائی جو بوڑھی تھی ابھی حضرت موسیٰ کے سامنے جوان بن کے کھڑی ہوئی ہے. کہنے لگے اچھا بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں؟ تو فرمایا اگر ایسے ہی بتا دوں تو لوگ کہیں گے نبی کی قبر کے دینے کا فائدہ کیا ہوا. اچھا دوسری شرط بتاؤ، جنت میں تمہارے ساتھ موسیٰ میں نے بھی گھر لینا ہے. سبحان اللہ کتنی بڑی بات مائی کہہ رہی ہے. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے جھگڑا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سلی الجنہ، مجھ سے جنت مانگ. وہ کہتی ہے نہیں نہیں جنت میں سائیگی بھی لینی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں صرف جنت، سلی الجنہ صرف جنت مانگ. وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں نے سائیگی بھی لینی. موسیٰ جہاں تیرا گھر ہو وہاں میرا بھی گھر ہو، جیسے یہاں دیکھ رہی ہوں جیسے ویسے وہاں بھی دیکھوں. اب کوئی آج کی طرح کا آدمی ہوتا کہتے چلو جنت ملی ہمیں نبیوں سے، کیا جنت میں جانے کے لیے تو نبیوں کی اطاعت کی جاتی ہے، نبیوں کے احکام مانے جاتے ہیں، تو جب جنت ہی مل گئی تو ہمیں نبیوں سے کیا؟ فرمایا نہیں، اے موسیٰ کلیم اللہ جنت بھی لینی ہے، سائیگی بھی لینی ہے. سبحان اللہ. اب اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا فاؤ اللہ علی موسیٰ، اللہ نے وہی فرمائی، یہ نہیں کہا موسیٰ کیا تو نے شرینی سمجھی ہوئی ہے کہ جنت جس کو چاہتا ہے بانٹ رہا ہے، تو نے تقویت علی مان نہیں پڑی کہ وہاں تو میرا محبوب بھی کہے گا فاطمہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اگر جنت لینی ہے تو عمل کر لینا، تو کون سا عقیدہ رکھتی ہے؟ مجھ سے کہہ رہی ہے جنت بھی دے ہمسائیگی بھی دے. رب کریم نے ارشاد فرمایا وہی فرمائی فاؤ اللہ علی موسیٰ، آتی ہے یا موسیٰ ولا تنقصا، موسیٰ دے دے تیرا کیا بگڑ رہا ہے، ہمسائیگی بھی دے دے. اے موسیٰ تو اس کو ہمسائیگی بھی دے دے، تیرا کیا بگڑتا ہے؟ تیری بادشاہی میں کون سی کمی آ رہی ہے، یا رب کریم کی بارگاہی میں یعنی بادشاہی میں کون سی کمی آ رہی ہے؟ تو میرے آقا نے ظرف دے دیا، لوگوں جب نبیوں کی بارگاہ میں آؤ تو چھوٹی چیز نہ مانگو، اپنا ظرف بڑا کرو، نبیوں سے مانگو جد مانگو گے تو جہاں موسیٰ دے رہے ہیں موسیٰ کے ایمان کیوں نہیں دیں گے؟ اسی لیے ان کا کرم، پھر ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. تو دیکھیے رب کریم نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کتنی چیزیں عطا فرمائیں. تو ایک تو یہ میں عرض کر رہا تھا، ایک یہ وسیلہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود نام لیں اپنا اور رب کی بارگاہ میں کہیں باری تعالیٰ میرے وسیلے سے ان کو یہ عطا کر دے. ایک یہ ہے کہ صحابہ نام لیں کہ آقا کے صدقے اللہ جل مجدور کی ہم پہ کرم نوازی کرے. وہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں کہ رب کریم نے میرے محبوب کریم نے فرمایا اچھا جا کے دو وضو کر، اچھا دو نفل پڑھ اور اس کے بعد دعا مانگ. دعا کیا مانگ؟ اللہم انی اسالک و اتوجہ الیک بے نبی کا محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی لتقضى هذه حاجتی، باری تعالی میں تیری بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں تیرے نبی محمد جو رحمت والے نبی ہیں. سبحان اللہ، نبی الرحمہ سراپا رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا لوگوں اب دیکھو دوسری طرح حکم کیا ہے، فرمایا یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے حی قیوم ہم تیری رحمت سے تجھ سے مدد مانگ. تیری رحمت, رحمت کیا ہے؟ نبی رحمہ, نبی رحمہ. ومار سلنا کہ اللہ رحمت للعالمین, یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ہو. باری تعالی اے حی قیوم ہم تیری رحمت سے تجھ سے مدد. تو رحمت کیا ہے؟ سبحان اللہ, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ رحمت جس کو کائنات رحمت کہتی ہے, جو رحمت للعالمین ہے. تو باری تعالیٰ جو نبی رحمت ہیں, انی اسوالو اسوالو کا واسو اچھا ہوں الہی کا نبی کا محمد نبی رحمت یا محمد. لوگ کہتے ہیں یہ کیا تم کرتے ہو, دعائیں مانگتے مانگتے, دعا میں رب سے مانگتے مانگتے اس میں کہنا شروع کر دیتے ہو, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما قالنا, اننی فی بحر ہم میں مغرقن خود بھی یدی سہلنا اشکالن. یہ تم بھائی کیا کہتے ہو؟ جب تم دعا رب سے مانگ رہے ہو تو اس میں نبی کو کیوں پکارنا شروع کر دیتے ہو؟ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ تو دیکھو مصطفیٰ کریم نے, میرے آقا نے یہ دعا سکھلائی, جو صحابی نے دعا مانگی, مانگ تو رب سے رہے, ساتھ ہی یا محمد ہو. یہ ہے یا محمد انی اتوسع, یا محمد انی توجہ تو بیکا الا ربی, آقا میں آپ کے وسیلے سے آپ کو لے کر آپ کے صدقے سے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں, لتقضی ہذہ حاجت, تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے. اب میرے آقا کہیں نے دیکھو, میرے آقا دعا فرما دیتے, باری تعالیٰ اس کی آنکھیں درست کر دے, درست ہو جاتی. لیکن میرے آقا کو پتا تھا میرے گنہگار امتی بعد میں آئیں گے, ہر کوئی میرے پاس تو نہیں آ سکتا نا, ہر کوئی مجھ سے دعا تو نہیں کرا سکتا. تو میں ایک ایسا ان کو عمل بتا دوں, قیامت تک آنے والوں جس کو بھی ضرورت پیش آئے رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہونے کی, وہ یوں دعا کر لیا کرے, یوں میرا نام لے لیا کرے, رب کریم اس کو عطا فرما دیا کرے گا. اب صحابی کہتے ہیں کبھی ان کی دعا پوری ہوئی اور ادھر دونوں آنکھیں درست ہو گئیں. سنا صحیح ہے, حدیث صحیح ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جی, وہ تو اصل میں نا آپ کی زندگی میں تھا نا, آپ کے بعد تو نہیں ہے صاحبہ نے, آپ کے بعد تو نہیں. حالانکہ میں کہتا ہوں ویسے تو آقا نے حکم فرما دیا, علماء نے اس کو کتاب و دعا میں نقل کر دیا, دعا ساری عمر قیامت تک کے لیے مانگی جائے گی. لیکن چلیں اگر دل فرض محال ان کی بات مان لی جائے, وہ یہ صحابہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا بعد میں بھی کسی نے ایسا عمل کیا یا نہیں کیا. تو وہی حضرت جو اس کے حدیث کے راوی ہیں حضرت عثمان بن حنیر, ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اتنے لوگ گئے, میں حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جاتا ہوں, میری بات ہی نہیں سنتے, میری سفارش ہی کر دیں. سینا امیر المومنین عمر فاروق کا دور ہے, آپ امیر المومنین, آپ نے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. میں کیا میں دو رکعت نفل پڑھو, نفل پڑھ کے یہ دعا مانگو, اللہم انی اسالک و توجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت, یا محمد انی توجہ تو بے قلع ربی لتقضی ہذہ حاجتی. اس شخص نے ایسے ہی کیا. اب جو نماز پڑھ کے آیا تو حضرت عثمان غنی کے دربار میں آیا تو دیکھا عثمان غنی تو باہر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا. اندر لے گئے, اپنی جگہ بٹھایا, فرمایا اچھا بتاؤ کیا حاجت ہے؟ جو حاجت تھی اسی وقت پوری کی. وہ خوش خوش باہر نکلا, آگے حضرت عثمان بن حنیر ملے تو ان کے پاس گیا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ حضرت آپ کا شکریہ, آپ نے میری سفارش کر دی, میرا کام ہو گیا. تو میں نے تو سفارش نہیں کی, تو یہ کیا, پہلے تو وہ سنتے نہیں تھے, آج انہوں نے مجھے ساتھ لیا, اپنی جگہ بٹھایا اور میری حاجت کو پورا کر دیا. اللہ اکبر. فرمایا یہ میں نے سفارش نہیں کی, یہ اس دعا کا اثر ہے جو میرے محبوب نے اپنے غلاموں کو بتائی تھی. تو صحابہ بعد میں بھی یہ کام کیا کرتے تھے, جیسا حضرت مالک دار سے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. یہ سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو تھے بیت المال کے جو تھے وہ یعنی سربراہ تھے, تو یہ حاضر ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں حضرت بلال بن حارث الموزونی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوتے ہیں آقا کریم کے دربار پہ اور عرض کرتے ہیں آقا قد حلق امتك باری آپ محبوب آپ کی امت ہلاک ہو چلی قید پڑ گیا, آقا بارش لے دیجئے, آقا کرم نوازی فرمائیے. دیکھو طریقہ قبر پہ جا کے آقا کی بارگاہ میں جا کے صحابی عرض کر رہے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 10 میں یہ حدیث ہے اور صحیح سند ہے. تو ادھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی جو ہے دارمی کے مقدمے میں ہے کہ جب صحابی حاضر ہوتے ہیں ام المومنین بارش نہیں ہو رہی کیا کریں, تو ہمارا میرے آقا کے روضہ مقدسہ کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ نکال دو, دیکھو پھر بارش کیسے برستی ہے. سبحان اللہ, صحابہ اکرام گئے اور وہاں سے چھوٹا سا سوراخ نکالا, ادھر سوراخ کا نکلنا تھا, ادھر گھر کے بادل آتے ہیں اور رحمت کی بارش ہر طرف جل تھل کر دیتی ہے. ادھر صحابی حاضر ہوتے ہیں, آقا کرم نوازی کیجئے, بارش لے دیجئے, ادھر میرے آقا تشریف لاتے ہیں, ویسے ان کو اونگ آتی ہے, میرے آقا تشریف لاتے ہیں, فرمایا جاؤ عمر کے پاس کیوں کر آ نہیں جاتے, اور عمر کو کہو کہ میری امت بے زیادتی نہ کرے. اب جب حضرت بلال بن حارث المزنی گئے, جا کے کہا کہ اللہ کے نبی کا قاصد آیا ہے, چاہیے تو یہ تھا عمر فاروق کہتے اب اللہ کے نبی کا قاصد کہاں سے آ سکتا ہے, اللہ کے نبی تو قبر میں ہیں, اب وہ کسی کو پیغام کیسے دے سکتے ہیں, یہ کہنے والا تو سچا نہیں ہو سکتا. حدیثی میں آتا ہے حضرت عمر فاروق نے جوتا بھی نہیں پہنا بھاگتے ہوئے, کہاں ہے میرے آقا کا قاصد, دیکھا تو بار حضرت بلال بن حارث المزنی کھڑے ہیں, میں ہوں, میں آقا کا پیغام لے کے آیا ہوں. کہا کیا کہا میرے آقا نے, میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر میری امت پہ اتنی زیادتی نہ کرو. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے, آقا میں کیا زیادتی کر رہا ہوں. فرمایا میرے آقا نے حکم دیا عمر باہر نکلو اور صلاۃ الاستسقاء پڑھو. اب عمر فاروق نے اعلان کیا, سب صحابہ تابعین اکٹھے ہو گئے. حضرت عمر فاروق حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑتے ہیں, باری تعالیٰ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں, آج تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے بتا دیا لوگوں نبی کے وسیلے سے تو رب دیتا ہی ہے, ان کے غلاموں کے وسیلوں سے بھی رب دیتا ہے. ایک حدیثی میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا باری تعالیٰ ان کی سفید داڑھی کے صدقے ہم پہ کرم نوازی کر دے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت سینا عباس رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور عرض کرنے لگے آقا باری تعالیٰ یہ مجھ سے صرف اس لیے مجھے لے کے آئے کہ میں تیرے نبی کا چچا ہوں, یہ جو میرا رشتہ ہے تیرے نبی کی بارگاہ میں باری تعالیٰ اس رشتے کے صدقے سے ان کو بارش عطا فرما دے. ابھی لوگ وہاں سے ہلے نہیں تو ہر طرف بارش کی بچھاڑ ہونے لگی, رمجم بادل گھر کے برسنے لگی. حضرت سینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ابن سعد میں باسند صحیح کہ جب آپ باہر نکلے حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ یہ تابعی ہیں, کالے رنگ کے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ان کو منبر پہ بٹھایا رب کی باری تعالیٰ ہم تیرے اس ولی کے صدقے صحابی ہو کر تابعی کے صدقے سے دعا مانگ رہے ہیں, باری تعالیٰ تیرے ہم اس ولی کے صدقے سے تجھ سے بارش کی دعا مانگتے ہیں. اسی وقت بادل آئے, اسی وقت بارش برسنے لگی. کتنی روایات, کتنے دلائل جو ہیں وہ پیش کیے جائیں اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے توسل پہ. تو اس لیے جب جو اپنے باپ کا ہوتا ہے وہ کم از کم باپ کی بات تو مانتا ہے نا, تو باپ تو دعائیں مانگ رہے ہیں باری تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم کو معاف فرما دے, ہم پر کرم نوازی فرما دے. اور ابن تیمیہ نے فتاوا ابن تیمیہ میں دوسری حدیثی جو ہے حضرت سینا میسرۃ الفجر سے کہ میرے آقا کے نام کے وسیلے سے حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی, تو فرمایا یہ سب صحیح حدیثیں ہیں ایک دوسری کی جو ہیں تائید کرتی ہیں. تو حضرت آدم دعائیں مانگتے ہیں, حضرت موسیٰ دعائیں مانگتے ہیں, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو, حاجت رسول اللہ کی. وہاں تو انبیاء جو ہیں وہ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں, اور آج نام نہاد یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے رب کریم نے ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب کریم ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم کو جو ہے وہ یعنی ایسے کلمات سکھا دیے کہ اب وہ بولے جو صدیوں میں دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی آج قبول ہونے لگی. ایک اور روایت بھی ہے جو ابن المنذر نے امام محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے, امام باقر سے روایت کیا, انہوں نے امام زین العابدین سے, انہوں نے امام حسین سے, انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی سے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کھانا کھا لیا, جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت جبرائیل آپ کے پاس آ کہا کہ آدم کیا میں آپ کو توبہ کا دروازہ نہ بتا دوں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے. حضرت آدم نے کہا کیوں نہیں, تو آپ نے کہا کہ مناجات کرو, اللہ کی حمد و ثنا کرو, تو پھر اس میں کہو کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے اور زندہ ہر اس کو موت نہیں آتی، تمام اچھائیاں اس کی قدرت میں، ہر چیز پہ قادر۔ اس کے بعد آپ اپنی خطا سے توبہ کریں، کہیں اے اللہ سبحان ہے اور تیری حمد ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشے گا نہیں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے بندے تیرے محبوب حضرت محمد کی وجاہت کے صدقے سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی جو تیرے نزدیک کرامت ہے اس کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، تو میری خطا کو معاف فرما دے۔ حضرت آدم نے اسی طرح دعا کی، اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، آدم تم کو یہ کس نے بتا دیا، یہ دعا یہ طریقہ تجھے کس نے بتا دیا؟ تو پھر حضرت آدم نے کہا، باری تعالیٰ جب میں نے نظر اٹھائی تھی تو لکھا ہوا دیکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ۔ تو باری تعالیٰ میں نے سمجھ لیا کہ وہ بڑا ہی کو تیرے قریب ہے جس کا تو نے نام اپنے ساتھ لکھ لیا، تو اس لیے جو ہے رب کریم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرشتے فوج در فوج آنے لگے کہ اے آدم تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کچھ کلمات سکھا دیے جن کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کی، انہ ہو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اس وقت جب انہوں نے کھا لیا تھا کھانا، کل نہبتو منہا جمیعا، اتر جاؤ تم سارے کے سارے اس جنت سے، حالانکہ تھے تو دو ہی، تو سارے اس لیے کہا کہ ان کی سلم میں ہم جیسے گناہگار بھی تھے، پوری امت پوری ان کی اولاد تھی، فرمایا سب اتر جاؤ، فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُ تُمْ مِنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اسے کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی کوئی وہ اس کو غم ہوگا۔ اب تم زمین میں جاؤ، میں ہدایت بھیجوں گا، جو میری ہدایت کو مانے گا وہ دنیا آخرت میں حصے پائے گا، ان کو کوئی بھی جو ہے اب وہ غم نہیں ہوگا۔ لیکن جنہوں نے انکار کیا، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ ہیں ہی وہ جہنم کے لائق جو اللہ جل مجد الکریم کے جو ہے آیتوں کو جاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پہ ایمان نہیں لاتے، عمل نہیں کرتے، تو وہ لوگ ہیں وہ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اب بنی اسرائیل کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرحبون، تو اس کا انشاءاللہ جو ہے ترجمہ و تفسیر جو ہے، اور رب کی نعمتوں کو یاد کرنا اور رب کی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرنا جو ہے یہ واجب ہے، اور اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا، اس کا انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ کل کے درس میں جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رہے۔